passé ciaru ba ñew fofu ñuy wax yarax mu jekki jekki ni talibé fiñ ko wër kan ci yeen moma mëna indil photo yi ndaw soosu ba mu xamné lamu nekkon jey la du nguur balax ayyukum atini bi ashya qabla an yatin muslimin ñepp gi tok fofu la téré yi xamé né wali yu amna ku mo mëna indil photo yi bo bok fa ba ak sori way ba ak ndaw ci di ak ci balax xam nga ku jikko volunteer amone talibin nit am jinni am shaytan ben ponkalam talibin jinni mo yekati loxo nako ini man mi dina la ko indil qabla an taqumu min maqamika bala nga juk fi beto tokay suleyman xam nga kagne dama dudu 10h à 1h15 ci la dal atti bunu ko dir bobu dina fi indi kefki Suleyman ne ko lolou tax den kon ma jax ndaw xax ben nit ci wa khala li sayyid ndaw aluna kitabi ana atiki bi qabla an tadakkar fukka man dina la koy yul bala nga xef nit la wa khala li sayyid ndaw almun min alkitab wa khal ifritun ifritu jiko wax ko dem jinne wax rishiru way wa khal li fi indahu ilmun min alkitab ko ko kone ana atik bi qabla an tarwa tarfuka dina ko indi ala bala bala nga xef amna dolem te amna njubu djuba ci fer la dara fa ko ko ngi titeru mom tam ñaari point yoy rek kon fi dugulun way pour affaire yi balkis bi photo bi bimu ko ne dal ko indi bala nga xef def na suleyman xolal ci ko Suleyman tin mu ne ko xol ci mu xol ci fekk kaf kay ben ismaïl xam rek la dur du jinne nit la ben ismaïl xam la dur suuf nga ye ko wonna kaf mu dur ko mu fit ci kanu suleyman ana ati ko be ab dan taqul min makhal mu ne la xawiyu na ci suuf qaidi la ya kan kan xamna mu day Non, ba mu ñëwé téré yi néna ñu Suleyman namu laaje ndaw so mo ndaw no tax ndaw so tonto ko namu ko tonto daf ko né ah ka sa arshuki ndaw so fete yu dégg ni la mel ndaw si fassé ngi laaj ba tax mu tonto ni mu tonto mo nako kaano dafa melni mom su fekkone ni daf ko né ndax lay je fete bi daf ko nan bi la way daf kene ndax ni la sa photo yi mel mu ni wetti dafa mel ni mom la tonté le peuple wax lolu wax lo xamne du deug bax surtout raid ar-raid la yakhsubu ahya nabi la nako wax ar-raid ruh day sank riw ñaaral ba lolu ñuy wax rambat yow mak yow bok kuñu yakar mak yow bok patron uppi la nation ba tokki patron bi tuddul ak lu meuna jaar sama digënté yow dina upp patron yow nga am matadi go xamni di sétu pexé ki buntu jaral na la so toké ak mom wax lo xamné li du non robon ñaar ñooñu ki fi la mujjé ak nabi tuub na dootuma fe ki yor jaamum diko jaay te kenn suñu la jaayale ayib jo xam ku waxale mu ne la len rek ayibum de mo dakk liggey goor ñu de mo ci gëna jubit bëggul alali kenn wayu rambaaj la de na kon nak jéggal ma séti keneen ba ñew ci ben way wa ji xemem jamba ak melom ak mëna liggéeyam be doya dal rambaaj ga jënd ko kele bayina fe bayina sacc bañina njaalo ndax bañ ko permeté pour mu def yépp gaay yi ko ci yor kayit du dara amul wala nga dend ak kuko am nga abba ko buñu joggé dugg ci liñu taxa jog yi may waxtaan yépp ay fel la taatu garab rek la pour jaw pour jakarlu tabbi inshallah waja jënd jamb jamba dakk liggéey gëna jup dakk fe sam gën fe mëna bay gëna mëna wattu alel yu gor gi waye nak jëm rambaaj la ko jëndale xam nga na mu defa bu mu ko xawé min mu waxtaan ak sétu gor gu ko yow day wax deug yalla bima fi ñëw yag waye kuma mëna téral nga bay dal duma xam lu lay gañ te duma la ko wax señ bi de dugg ni ci ngoro ba defena dal di lañ ko may ci fan yi xamna nak buy ñëw ngay sa affaire di sotti de yow soore je ne ko aha mu ne waaw ah yow de fonkoon naa la waaye gën naa laa fonk waaye nag mën naa fexe de ba liggéeyal loo xam ne du ko takk mu ko de ah loolu de boo ko mënee ci laa biir gi ma mën a defal loo ma laaj ma jox la ko mu laaj ko alel yu bari ne ko nag am na lu jafeñ lu ma ko war a booleel si liggéey bi mooy di nga dagg ci kawar sikki mam ñetti kawar mbaa ñeent yépp ma ko ma boole koog liggéey bi c'est fini ci yow dongale yem te ngoro gi dina tas dootul denc du denc ku dul yow ndaw si daal di uti gànjar seen kër jox ko ba waaji na ko c'est fini mu rocceeku nag dem ci jëkkër jënne ko yow yëg nga ne sa jabar ji am na far tànk ki rëy la rekk nag ba sëyi ak waayam jooju ci la nekk pexe mu ne def na ko tënat yàggumaak yow nag waaye mag ñi ma xam xam nañ ne lu ma wax dëgg de naa la jox nag përëw su ngoonee rek na nga fexe nelaw nelaw la di nga gis mu yor paake jëm si sëput mi góor gi teel a reer reerlu pour essayer mbir mi na mu demee ndaw si tas pàkkaam pour jéem a uti kawar naka la góor gi def ay wareetam yépp tëdd ci lal bi yóoto sër bi sàngu di xor xorol nag nelawul di xor xorol nelawul ba mu yàgg muy def mandargay ku nelaw mandargay ku nelaw ba ndaw si xalaat ne nelaw na mun a ñokk farasu saatu si ba mu baax mu samp cati tànk yi cati tànk yi ba tolloog sikkim bi naka la ne paak bi xuñaat góor gi ne ci tëbit ndax waaye waxoon nañ ma ko dugg ci tànki ndaw si ba ca kow nekk ci suuf taa fa paak bi nekk da xereen bi aha kañ caamiñu ndaw suy dugg ci yelu góor gi nag ko ci suuf taa ne ko dekk rendi taawi góor gi dem ci caamisi gi xale bi tàkk ci dëkk rambaaj bi tas da kër gi tas dëkk bi tas àddina bi ca saasa waaw kay sëriñ yi Serigne Maguet Thiam bu baax bi Alhaji Abdoul Serigne Alhaji Mansour moo waxoon loolu rakam ji Abdoul Aziz wax naa sànq xale bi ne ko kenn bokkul ak lenn inshallah noonu naa la qul wallahu ahadun liif googu ci ñu jàng grand-mère su dul woon ak ki ko làkk borom arach la dinañu am luñ ci wax ñoom ndax ahadu bokkul ak waxidu te ahad boobu waxid la waroon a doon waaye comme ñoom gis nañu seen emploi ci grammaire ne yoon wi wër yi mam yàlla xàllal na leen yoon wi ñu mën a wuutuwante. Moo tax qul wallahu ahad ana Pape Fall. Pape Fall a ngi fi waaw kay moom jàngalekat la ca Mbour. Kenn bokkul ak lenn. Dina doon di nga gis ku doon kenn, waaye kenn kooko du lenn. Yàlla nag daf di kenn di lenn, moo tax waahidun bi mën a nekk place ahad, ahad mën a nekk place waahid. Ku ne ci néeg bi nga yërndu ne kenn. Ku ne ci ne bi nga yëndu ne kenn. Ku ne ci néeg bi ku yor rajo bi fu mu ne. Ku ne ci biir néeg bi nga yëndu ne kenn. Ku ne ci néeg bi nga yëndu ne kenn. Bokkul de wakkañ wakkañ. Yàlla kenn la ba noppi di lenn. Du sàllo kenn la moom kenn, waaye du lenn, ndax du tax du lenn ay yëf la. Boppalaak nopp ak tànk ak ndigg ak ginnaaw ak biir. Yëf yooyoo tax dootul doon lenn bu dee kenn nit. Yàlla nag moom sëmadu la. Sëmadu ne nañu mooy lu dara du dugg ci moom, dara du génn ci moom. Sëmadu mooy këf kii pie bi taxaw waaw bu amul pax waaw kañ plein. Yàlla sëmadu, sëmadu mooy plein. Parce que lu dara ku dara du génn ci yow doo jur doom. Déet ku dara lu dugg ci yow it duñ la jural doom. Moom sëmadu la. Sëmadu sax bi baat bi ñëwee te arab léeg-léeg ñu jeexi baat boo xam ne cosaan la, waaye arab miinuñu ko. Bu ko defee ñaare dëxil lañ koy tuddee, mooy baat bu dugg ci làkk te juddawul ca làkk wa. Toujours alquran nag moo koy firil boppam. Bi mu ne sëmadu ñu bëgg a jaaxal luy sëmadu luy sëmadu, def na mooy koo xam ne lam yelid walam yulad. Lam yelid walam yulad huwa sëmadu. Dara duggee na ci moom, dara dugg ci moom. Yàlla kenn la lenn la. Ci moom la santaane yi jóge jëm ci nun. Am ku nu dox sunu diggante mu jox ko ko am lu mu ko ci sant. Am ci lu mu sant ñi mu koy yëpp. Li mu sant ñi mu koy yëpp bokkul ak li mu ko sant moom. Li mu ko sant moom bi ko defee te ñañu doon te ñañu ko yónni ci moom defuñu la mu leen sant. Yàlla ne dégaaseel maa ñoom la. Mu ne ci suratu Nur 59 ati allah wa rasul fa in tawalaw fa innama ali ma umila wa alaykum ma umiltum. Okay. Waaye li mel nii dal te mu leen wa in tutiuhu tëhtadu. Foofu la wax bi nekk. Waxal li ma la wax ba ñu dégg. Suñu lante dafa am lu la war yow, am lu leen war ñoom. Lu la war yow tabliq, tabliq risalati moo la war. Lu leen war ñoom jëfandiku liñ leen sant. Soo wax soo defee nag yow li la war te ñoom defuñu lu leen war, maa ñoom la. Waaye li ma wér di moom bu ngeen dëgguleel, bu ngeen dëgguleel bopp ba bu déggal ko dina leen suube yoonu àjjana. Luru kër gi de yàlla wax. Li mu naqaree naqaree arriveek, li mu naqaree naqaree ñëw si. In tuuti uhu su ngeen dégg ni kii kii kii tëdd uhu dina leen tett ba dugal leen si. Non? Wow. Non, kay. Atiho gayi, atiho laha, ay toppalen yalla, wa rasula agnawlam limu yabal timom. Sholen ko waxe, fa inta walaw bu ñu lanke. Wacce nga, fa inama alihi ma umiru, wa alikum ma umiltum, wa in tahtadu, wa in tuhtiru tahtadu. Wa ma ala rasulina barak. Tay man la ak duma ki jotta rek ko war ci jottale nak ku deg tankam lu bu yebo daga su juk suma digeunte ak mom bok na ci degeural julit ku tudd julit mba nga tudd su bop julit mba nit ñi di la limal ci julit yi condition yi may bëgg wax nga xex ak sa bakkan ba jëm ko rampi lu ko may tudde nañ la lo doonu tuddo nga lo doon te ku tuddel ki ñun tuddel lo doonul bës bu ñuy feey ñako doon ki feey njaccare na njaccare go xamne luñ la ko takal takal do rusuwar ta ku tudde su bopp lo doonul it bës bu ñuy segg yef yi dañ nit sanni ci Alla ba ni ko ku ja doon li jitu jeureujeuf yaram ko la Alaaji gay sank bi muy woy te mané ko am nak point bu ñor bu ma fatte dama dem bari ko bëgg jël nga way biñu julli fatlikou na waaw wa kar essay dañ fa am akr mouché dafa am at mu am chesseresse bu metti ñu def istiqaw baaw nan mu teetaw baaw nan mu teetaw ñaan julli sarax mu teetaw yalla ne mouché duma len tawul mukk teram bañ ci seen biir bu ngeen won ñaan bi ci geej way duma taw de ab rambaaji ne ci seen biir wa koy Moussa nak ne yalla wax ma rambaaj bi ma genné ko legi ñu reey ko yalla ne ko kon ma doon rambaaj de ngeen wax bu ba yalla wax ñu rambaaj bi tax nga taw la yalla nako suma ko waxe doon rambaaj duma def lu may tere war na ci koy julit amadou sall yanbaqi an yu'allama ridaa an allah fi kulli ma yafaluhu bil abd lepp lo xamne yalla dawal nako ci jaamam nga tudde julit tudde sa bop julit jaadu na ci yow nga d'accord ci lolo contant ci ne nak lu yalla dogal nga nangu bul ciune be deg premier ne sabab lu waru ndax sabab lu moy premier dogal yu yalla gëna bëgg waye bayil sa bokk ak sa borom fu mu la jaarale mo gën fa nga bëggone jaar du jur nak bank say loxo dedet li jaadu te gënal yalla moy yengatu lu bëgg dal ci ko nga ba wax ko lo xamé gem ko yootu so defé sa carton ba say carton teer te réussiru lo ci la taxone nga ju na nga wël betiku bul yokki bul delu ginaaw d'accord ci la yalla sotal mu gënal la nga doon yootu waaw adis bu am solo gi yonent bi def ne al mu'min qawi afdalu inda allah min mu'minin da'if hadith bi ne sun borom ne ni julit bu deugal bu am tit bu am bu ñemeñ choono mo gënal yalla julit bu yafus julit bu am tit moy ban moy bi nango dan dolem nango son nango sabab su fekke amna lu ko dekk mal lu deppou la bakkanam mu xalat mu jur gatché mba mu xalat mu jur nakar mba reey non mu bañu yaccar mu kirti kirti kemta lay dole te bayyi xelam nak ci lu sotti yalla la lamu don daw bu ne ci koom tes nak mu wutek lamu don fexé na d'accord nak ci la yalla def te bu mu ko jurool nam tiit mu yolamal ay gëm ab yalla na gëna dëgeural nak gëm yalla te ni ni le bour bi dogalé te ni mu dogalé mo gëd wa su fekké gorgu day gorgu ya fuss nga di julit bu yaccaral do jema yëngu pour lula mussel ci lula dëkmal su accès ben ak ce covid day dal di yëngal sa ñakkare su yëngalé sa ñakkare mu ngay wañi sa pass pass yi gëm sa borom ndax mu ngi daya mu ngi dal bu nga duggal ci li sotti so defon nangam du sotti so defé won nangam du sotti so moyto won nangam du sotti nga dal di dugg nak ci buntu kéfer sa liman commencé yorom su buumi liman commencé di yorom bokk yi nga dem wuy mais budé ku deugul budé ku deugul su téré téréwul na ko neex dé délo bopam ci borom na ni téré dama ko réré won waye woor na né mo gën la ma doon wut limanam gëna deugul gëna sax motax hadith bi deug ci né julit bu deugul muy bañ tayit du gawa jax du gawa jax lé ndax nuyu la rek xamna ya ngi mbir ku du mbiri julit da ngay fess del ak ñakkar di digu lu digu bu toy bu nakari ngay muñ kenn ko xam ci sa kanam bo le kok nak di muslu ndank su téré nang ko don moy tandiko bu muy ragni ci sa gem sa borom dara na nga di gëna yéssal ci gem bu borom xam nga lu sax wa insan takrochi wa insan tuiboshi wa kay lolo tax animal law antum mu ngi ni affaire bi kat ni ma fogon benen ni la ndeke du nonu ni ko gor gi terale mo gën fouf ni ma don wax chaliman duru de gëna sax xam nga lu tax ngeen di wax lool yalla ne leek leek ngeen seen leuf lu leen dekkmal ngeen diko daw xel yu metti te yiw rek la leen leen ngeen seen lu leen jox ginaaw ngeen di daw xel yu metti pour dabu ko te musiba rek la musiba la sayir musiba la bati ñu ne yalla lool na mu mëna dalé nit ak nit ni mu amé xel xam li koy gañ xam li koy lo mu ne bo gisé nit di daw njari ñam du ñuuxu loromam liko ko yobé moy dafa xamul ëlëk te alima xamna law yalla li ci ëlëk taw antum la ta'lamun mo dut sall sa beut yu gatti gis gis bi segal sa xel bu gatta xalaat bi su yorgu neew xam xam gi na ngay mëna fexel sa bop lu bax ci yow est ce fi nga tok ya ngi seen Dakar suba ngi bu don auto accident mu ngi ci rat bi mu ngi bagage fess del ku ne mu ngi la yoron mandat lo ci xam dara bu neugur ni ëllëgé ku ne taw mandat bo xamne fi nu tok tay xamul won ci mandat bobu dara ci ko yoro ko xam xam ki mu jëm ci mom xam ni mu ne ci mom kon noy xëccu yalla waxat na ne wa insha antu yibusen wa insha antu kursen wa qad jalla fi khayrin kathira man ngeen di bañ lepp te lepp la ngeen bañ sayir ba mom ngeen xam waye bir ba nga fess del ak ngeri ko ko na dafa ya alaji soxna su la gënalu sax soxna so xamne tak nga ko xamulo nokoy def gënalu la de tante li neexul taxu ko man balat ken presenté ko gan mais la kayala yalla na téré téel xeyna def na sa digënté ak mom ku wara juddu nek chef d'état man na def sa digënté ak mom ku juddu nek imam ratib man na def sa digënté ak mom ku juddu nek recherche capitaliste ko lele ngeen bañ lo xamne mu nga wonna su ci bir teranga ju reey ju ngeen ci sunu borom ne alima la huwa antum la ta'lamu gisuna dudu ku ñaan la tay am auto wala ma yalla may auto fima ne dal tanku mitina yalla ma yalla bax ba ma am auto nga am auto tam di jing ci genn mu kepp nga de jigen bo xamna je do mako tere ne la serum yeb xor nako lolu sax musa ci dépassam xoraati ba ëmba di aussi dé le essayé tantu yu bu sey lek lek ngeen décider lu ngeen bëggal seen bop di xëccu di ci dem may tanxam lu te musiba rek la bayi len ak seen bop ma len gëna xam seen bop ma len gëna xam li ëpp ñeñ ci yeen ma ëpp yërm ni ci seen bop te jaar du de yow dudu sall sa xar mi nga yew xar tu abir mi nga yew rek do tété lu jëm ko pass jëmono bokoy ñaar sax la fa tax soko de ben tebit tank bi xëc ko diko fat ko wata dafa fa xajoon boy mo le tank bi duggal sa loxu ci suuf yam mi ko wotul wut wete ngi ci seen bo xamne wi mom ngay dindi mais du pour soxore ko kenn du bañ ci yef ki yalla mom nit ni ku ne da ngay xam la nga mom neexayil momel yang koy xam ci li nga mom neexalim neexayil momel yang koy xam ci nga mom bëss bu ñu saccion sa waxane ngay doxantu fëgg jaay ba tollu ci seen kol guñ ne yel diko jaay 200 francs lay kol ga nga mom ko bu ci sa bëtt ne tegg sa xol yi jëk ne resit fo raay momel ci ko mom ci la mom non la mel xam nga yag na la wax ne bari na ko mbir dal nga naan fu ma jaar te mu ngi la jaar ci jamm bi ndax jamm yi xari yalla lañu ku dëkke door xar mu la rurul ak bu yagge di nga wax ak borom ah te mbokk na ci aada yalla وقد جرت عادة مولانا على غلقه كي بني يمالي ييب خير اجيب مير كوكو فين لكو سي غانتخي فين لكو سي جوربي فين لكو سي جواهيري فين لكو سي خيري لين خير نجي خير لتود خير وو جمنا بو ينغتو bëremin lañ ci door pour tekk tass uti wat kenn ki marka brin tass est ce que du xeer ba wulé defa nga ni niro na xeer wala ñu yettal abdou diouf mu tekk ci ko tabal uti na wulé xeer la bi xeer la mais président comptablem wala ben kilifa dina wala ben kilifa adina gu yalla may alel mu ngi utu ben xeer comme xeer wo jekkal ko bamu jekk de ko tek ci tabalam diko xol koku bene du ci dal yalla xam xamulen mo xam ni mu eppalanti mbir mi ak ni mu ko dogale ak ni mu ko soutenté ñewal ci gantax ay gantax yi yo xam dañ koy yar ci kër duñ ko agné duñ ko réré xol tar bé fon xet gi rek la kon né bu la xet gi duggé sa bopay metti fokk nga fuftandiku ay fan ay wèr bu ci nek suufa ko sax asmana ko taw yalla ko sam nga gis amadou sallah différent bobu am fof ñewal ci fas yi na ru goor gi bo xamne ñett nit lañu bind ñu diko topata ki diko jaaral ki di suqi ki diko jaxassel pep ak sucre ki di leñ te fas rek la bu genn jotté pis bu rafet lañu taf ci ko deñ ko fudan sax defa téré ba fas rek la cete fas wu nak ak fas wi tak seret bi romb la ñu sëf ko ba muy bëgg dé jëm ak moom fu sori mais dudu waxuma cione fitnay fitnay sif bi waxuma ko fitna bi ak di say bi ak sori bi waxuma lolu xam nga lumay wax legi fitna ji koy waji yi tek waji ko sif ba nopi tok ci ko fitna ji mu ci yokkat nak de bu ko bayiwo nak sif bi sax mu kandan kan gi ba yobbu ko fa mu jëm sax mu xawa am tan nga set naru goor wi ci biir keur gi nek ci disposition ñetti xalé lu goor ñu diko jox pep muy lek ñu diko tak par tak sang rek doxal ñew takkat ak ki nga xamne karos giñ ko takk rek doyna choono doyna metit doyna fitna yamuy ci nak ñu ne ci ko diko dor dor yo xamni gi kenn musuko gis ci metti way mbiri yalla non la demé ci liñ doon waxtane legi sax ci la bok nga delu gannaaw setantalu ñaar ñi xaj bo xamne bi ci wëciri ciri fa lay dugg di lekk wata bo xaj di ko takal ciéni wurus xaj ak bi nga xamne xif ba ngoy re ci mbedd mi te ko seen fop xeer safara baynuma xaj xaj la xaj mais bi sun borom def na ci xoba rek liko nek ci mom moy wotir lay dugg bo xamne nit dina ba dé sax té dugg ci bu wolore non du yom dina dem ba dimuy doon xaj sax nit antana fa gemiñam diko foon ci lekh mba ci bop bi bok ak mom lek takal ko ci ni wuris ndox set nak ben xaj bi jaar ci bedd mi